ama kafirler ona imkan vermediler. Hedefi şu idi ki, yeryüzünde senin adını bütünüyle bayraklaştırdıktan sonra merdivenler uzatsın, semaların şeytanlarına dahi mesajını duyursunlar. Gel gör ki engellendi. Haçlılar karşısına çıktı. Çanakkale'ye kadar ayağına takıldılar. Ve bu necip millet kala kala bir avuç toprakta, dar bir yerde bir karakol mensubu olarak ancak kalabildi. Şimdi onun istikbal ve ikbalini düşündükçe yine yüreğim kopuyor, yüreğim ağzıma geliyor, canım dudağıma geliyor. Sen bu son karakolu içindeki muhafızlarıyla ebeslere kadar muhafaza eyle ya Rabbi. Senin şanlı peygamberin "Utrukut Türke ma terekukum" buyuruyor. Türkler size dolaşmazlar, siz de onlara dokunmayın. Allah'ım, senin sabit olan, senin sabit denen kulların dokunmadı. Tabi'in dokunmadı. Tebe-i tabi'in dokunmadı. Ve bu şerefli millet kendi gönül rızasıyla senin dinine koştu. Yerini aldı, dinine hizmet etti. Ama bak ya Rabbi, sen Müslümana dokundurmadın ha, şimdi gavurlar dokun diye başladı. Şark dokundu, garp dokundu, içerisinden kafir dokundu, beyine musallat oldu, ruha musallat oldu. Ey rahmet engin Rabbim, ey rahmeti deryaları unutturan Rabbim, senin o engin rahmetine dehalet ediyor ve sığınıyoruz. Askerin dediğin bu askerleri hep cephelerde böyle yaralı mecruh bırakma. Arkadan vurdurma. Sen kehretme. Hele şu genç çehreleri, hele şu taze simaları, senin yoluna baş koyanı, eşiğine baş koyup bir daha kaldırmam diyenleri, bunları ebeslere kadar dinine hizmet etmekle izah eyle ya Rabbi. Bu sayede dinini ilah eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, öteden beri senin bir adeti Sübhaniye'ni gördük, inandık, öyle biliyor, öyle kanaat ediyoruz ki adeti Sübhaniye bayin istikamette cereyan edecektir. Adetini şöyle gördük, şöyle bildik, şöyle tanıdık. Bir yerde sen bir hakikate yol verince, kadere, kaderle onun yoluna su serttirince, yamaçlarımızda yeşiller boyatınca, kar çiçekleri karın kaplı her yerlerde boyatıp salınınca, öyle gördük, öyle öğrendik ki sen artık bir daha soğukla onları kırdırmıyorsun, kıraya kurban etmiyorsun. Şimdi bizim yamaçlarımızda allı valalı beyaz bu kar çiçekleri var. Minel babiler mihrap ya Rabbi. Allah deyip salınıyorlar. Resulullah deyip salınıyorlar. Sen beklenmedik kralarla bu kar çiçeklerini soldurma ya Rabbi. Öldürme ya Rabbi. Bunların hayatıyla dinin hayat bulacak ve inşallah din hayata hayat olacak. Ve bir cemaat bu sayede azizler arasına girecek ve katılacaktır. Sen bizi azizler arasına ilhak eyle ya Rabbi. Ya Ekremel Ekremin ve ya Erhamer Rahimin, bizden evvel bir sürü şehitler bu dini mübini İslam'ı izah etmek için kendilerini çeper yaptılar, sütle yaptılar. Birkaçını da birkaç dakika evvel utanarak icap ederek şu cemaatin huzurunda ve senin ilmin çerçevesi içinde estağfirullah, senin ilminin çerçevesi olmaz. Zira o namütenayidir. Senin bilgin dahilinde ben onları arz etmeye çalıştım. Onlar bu din için yapmışlardı. Bunun için ölüp gitmişlerdi.